juodąją rožę, liūdėsio ženklą. Kai suėmė mane, aš įteikiau tau. Šalia tu stovėjai, kažką man kalbėjai. Mums ašaros lėjos ir nieko daugiau. Šalia tu stovėjai, kažką man kalbėjai. Mums ašaros lėjos ir nieko daugiau. Taip norėjau aš, mielą, dovanoti tau laimę. Tu tada nežinojai, kad esu aš vagys. Mes sėdėjom kabake, lėjo supė šampano. Ir orkestras tą vakar dainas grojo tik tau. Mes sėdėjom kabake, lėjo supė šampano. Ir orkestras tą vakar dainas grojo tik tau. Atminti liko kiemas, žiemos užpustytas. Tu stovėjai kaip mentai, teis man vedė mane. Tavo dieviškos akys pilnos ašarų buvo. Žvilgsnis kupinas meilės palydėjo mane. Tavo dieviškos akys pilnos ašarų buvo. Žvilgsnis kupinas meilės palydėjo mane. O lageris sunku, ne pirmą kartą sėdu. Ten vėla spigliota, betono tvora. Vienintelė laimė, dangaus lopinėlis. Malonės prašyti, vilties nebėra. Vienintelė laimė, dangaus lopinėlis, malonės prašyti, vilties nebėra. Dienos lenka nuobodžiai, aš tavęs vis ilgiuosi. Tų jausmų savo niekam negaliu apsakyt. O kai laisvėn sugrįšiu, vėl sėdėsim kabake, kelsim taurę šampano už jaunas dieneles.